А коли її нам нарядити в плаття моєї матінки? Чудова думка, ваша величність. Приведи її до мене та поклич графа Розумовського. Я тут, ваша величність. Граф Олексій Розумовський також був у жіночому вбранні і дуже схожий на імператрицю Єлизавету. А імператриця в чоловічому вбранні нагадувала графа Розумовського. От і добре, совість моя. І, одвівши в бік його, Ігнатія Полтавцева і графиню Аспазію, почала малювати свій план. Графиня Аспазія знітилася, а граф Розумовський захоплено вигукнув: «Це прекрасно, ваша величність!» Імператриця подала руку, і граф Олексій ніжно поцілував її. «От і добре, совість моя, що моя витівка припала тобі до вподоби, накажи, тільки до часу нікому ні слова». Повернулася і пішла на зустріч віце-канцлеру в жіночій спідниці Воронцову, кажучи: «Зараз ви таке побачите, що вам, графа, і не снилося». «А що саме, ваша імператорська величність?» Імператриця приклала до губів палець, ні слова про це, і спитала: «Канцлер досі англійцям потурає?» «Так, ваша величність, а ви французам?» Граф Воронцов розвів руками: «Що робити, ваша величність? Слабість людська, всі ми люди грішні, то тільки у безгрішних ні гріхів, ні грошей нема». «Розумію», – багатозначно кивнула графу Воронцову. Та не встигли граф Воронцов і імператриця Єлизавета пройти 10 кроків, як пролунав громовий голос дворецького: «Її імператорська величність Катерина Олексіївна!» В залі одразу стало тихо. На прощання графиня Аспазія схилилася в поклоні перед імператрицею Єлизаветою, поцілувала руку. «Вельми потішила ти нас, графине. Чи не так, совість моя?» – звернулася до графа Олексія. «Істинно так, ваша величність. Чим же її нагородити?» Графиня Аспазія осмілилась і розповіла про свої клопоти. «Бране поле, а пані Забіла, як її зовуть, вже померла?» – спитала Єлизавета. «Позаяк вона вельми стара», – підтримав Розумовський графиню Аспазію. «Ти так вважаєш, совість моя, ну що ж?» І спитала: «А чим це бране поле видатне?» «Землі, води, ліси, луки», – вставив своє слово Полтавцев. «Такого добра тут хоч одбавляй, бери будь-де і буде бране поле». Ну та слово дала. Хотіла, як помре, пані полковнику Божичу ті землі відписати, бо він так дорожить ними, що навіть мого гофкур'єра в маєток не пустив. Пантелеймон Божич стояв недалеко, чув цю розмову і гриз нігті, спізнився. Графиня Аспазія помітила це, злякалась, схилилася в поклоні. «На все життя вдячна вам. Ну чого там?» – поманила пальцем віце-канцлера Воронцова і зволіла приготувати указ про передачу бранного поля. У графа Олексія Розумовського протягом кількох діб маялася Наталія Дем'янівна як у чаду. Третього дня вранці проснулася сама не своя. Не звикнувши довго вилежуватися, недавня селянка, а тепер графиня, не спала. Вона самотньо бродила по величезній опочивальні, довжелезній до самісіньких п'ят білосніжній нічній сорочці, і не знала, що їй робити. Посеред кімнати лежав неймовірно великий, майстерної роботи персидських майстрів килим, як то колище біля клуні. Пройшлася попід самим краєм, щоб не наступати. Глянула через високе венеціанське вікно у двір Кремля. Нікого. Рано. Пани сплять довго. Боса пройшлася по килиму, піднявши сорочку до колін, сіла. Найшла якусь смітинку, викинула. Взяла з канапи золотом по оксамиту вишиту з подушку, поклала посеред килима, лягла, витягнувши ноги і заклавши руки за голову. Дивилася на голубу, розтяцьковану стелю, мовчала. В кімнаті було похмуро, як на дворі у лемешах, в темний передгрозяний день. Боліли боки, не звикла спати на м'якій постелі. Теплими літніми вечорами любила Наталка Розумиха простелити ряденце на зеленому кучерявому споришні біля призьби і сидіти з сусідками, чи й сама лузаючи смачне соняшникове приміж з гарбузовим насінням. Сонечко заходить, пташки свірінчать, за тином корови мукають, подвір'ї курочки сокорять. Як гарно! А круг тебе діточки вищебечують про щось своє дитяче. Гарно! А десь там за північ... Але покійний Григорій уже на талці сниться молодим, вродливим та дужим. Згадується перша з ним зустріч, перший в вишневому садку крадений поцілунок. О той поцілунок! Неначе вчора це було. Сиділа Наталя пізнього вечора, дожидала свого ненаглядного, а він не йшов. І зненацька гульк, як пташина з неба. Він! Це була остання зустріч, останні побачення перед сватанням. Як вони обнімалися та милувалися тоді, з юністю своєю прощалися назавжди. Яке то було солодке прощання, яка то чарівна та божевільна була ніч. І все зіпсувала мати, Наталчина мати. Цілу ніч вона чекала на дочку, шукала по всіх усюдах і знайти не могла. Нарешті надибала в обіймах у парубка, безсоромницю, пугу прихопила недарма, знадобилася. «Мамо!» – скрикнув тоді Григорій. «Мамо, пам'ятайтеся! Яка я тобі мати, шибенику, ледацюго! Яка я тобі мати, геть з двору!» Глибоко врізалися в пам'ять Наталці слова покійної, що і сама їх у вісні повторювала. Зайшов Олексій. Побачив, лежить мати на килимі, і поїться вся, бурмоче щось. «Мамо, що з вами? Просніться, мамо!» Олексій стояв знічений. «Яка я тобі мати!» – чітко виговорила Наталка розумиха. А далі нічого не можна було розібрати. Жінку взяли під пахви, посадили на ліжку. Довго не могла розчовпати, де вона і що з нею. Підійшли дві служниці, щоб розчесати і причепурити. «Досить!» – владно сказала вона. «Унесіть мені мою задяганку». А це підійшла до шафи і почала викидати звідти фіжми, роби, пудру, мушки, все – «Заберіть геть!» Синові зволіла. «Нехай покличуть до мене наших людей з України, поговорити хочу з ними, поспівати, слив'янки попити. І взагалі, сину, не весело мені тут. Нудно та журно, що й казати. Поїду я від тебе». Олексій Розумовський хотів заперечити, але не встиг рота розкрити, Наталія Дем'янівна опередила його. «Знаю, що скажеш. Кирила заставити, Явдошку, щоб училися, нехай лишаються. А як же? Хай учаться. А мені твоя наука ні до чого, сама поїду, сама, так-то». І запишалася. Син матері нічого на те не сказав, повільно вийшов, але материну волю вволив, прислав земляків, наливок різних і закусок, двоє дівчат прислужували чудернацьким гостям, що порозсідалися прямо на килимі, хто як попало, знехтувавши багато вмебльованою вітальнею, куди запрошував син. Невдовзі Наталія Дем'янівна покинула графські хороми сина і виїхала додому на Україну. Степанида раділа. Хоч Дарганий з дружиною і виїхав, але мало хто міг нагодитися та і накинути на дівчину хтивим оком. Довгими вечорами, поки не повернулася господиня, Степанида сиділа зі старим Олельком і слухала його розповіді про козацькі походи на татар та на ляхів. А одного разу Олелько розповів, як у їхньому таборі козацькому появилася дівчина. Жінкам на Січі бувати заборонено, а ця була. І не жінка, а дівчина. Ось як про це розповідав Олелько. «За моєї таки пам'яті, недалеко Гумані, чи у самій Гумані, жили юнак та дівчина. Зустрічалися гарненько, милувалися, та голубилися, побратися збиралися. Набачив тую дівчину пан і звелів гайдукам привести її до свого покою. Як не переховувалась нещасна, не помогло. Знайшли і силоміць під вечір допровадили до пана. А юнак той, що любив дівчину, назиркував за нею. Коли в пана світилося з усіх вікон, юнак стояв біля тину, не осмілювався зайти у двір. Та от у палаці панському почали гасити свічки і вікна темрявою напувати. От тоді той юнак прошмигнув у сад і пробрався непомітно усередину палацу. Ходив обережно, прислухався, чи не гомонять де. І зненацька очайдушний крик. Крик дівчини. Ніхто з дворових людей не звернув на це уваги, бо кричала жінка, а не пан. А парубок той не був і слабосилого десятка. Підбіг він до дверей, звідки ля видобувався крик, сіпнув раз, сіпнув друге, а за третім разом двері подалися, і парубок летів у панську спальню. Узяв за руку перелякану дівчину і повів з палацу геть у чисте поле, а далі з нею і на січ подався. Напоумляв, щоб до батька та до матері йшла, а вона не хотіла й слухати про таке. Куди ти, туди і я. Одна лишень смертонька розлучити нас може. Сказала, і босими дівочими ногами міряла колючу степову просторінь по дорозі до січі. Парубок говорив, що на січі ні дівчат, ні молодець нема, що коли б там хоч один раз примітили жінку, то всю січ висвячували б та викроплювали свяченою водою. Та доводи сі не переконували дівчину, ішла далі. Тоді парубок повелів їй обрізати косу, одягтися юнаком, насмажити під палючим сонцем ніжне дівоче лице, щоб загрубіло, навчитися плавати, орудувати шаблею, списом, їздити верхи на коні і взагалі згартувати себе так, щоб міг позаздрити і бувалий у бувальцях козак. На все згодилися, аби лише з милим не розлучатися. Після кількох походів зажили вони слави козацької, забулися грошенята, побудували собі хутір біля Кодака на березі Дніпра, покинули козакування, породили діточок та й горем покотили.